tajba ħbib nilqawkom magħna għal programm ieħor seħer il-Malti miegħi Thomas Paċer, Professur Manuel Mifsud. Il-programm li fih inkomplu napprezzaw is-sabiħ tal-lingwa tagħna, l-ġmiel tal-sinna. Is-sabiħ tal-lingwa tagħna u tal-kultura in ġenerali, għax il-lingwa mhijiex li felli minn ħaġa sħiħa, minn frotta sħiħa li hija l-kultura Maltija. U kull min jaħdem f'xi qasam minnhom ikun qiegħed isaħħaħ il-frotta sħiħa. Ekku. U l-lum għandna l-pjaċir li fostna għandna persuna illi ħadmet ħafna u taħdem bla waqfin. Ma nafx kif jiena, rridu nistaqsuha kif, forsi ittina xi segret. Taħdem f'qasam minnhom, fil-qasam mużikali, issa qegħdin fi żmien tal-miliet, u allura forsi nieqfu nisimgħu iktar kanzonetti tal-miliet, imma ħafna drabi dawn ma jkunux frott ta' din il-gżira. Ma jimpurtax, għax aħna parti mid-dinja wkoll. Imma fl-istess ħin tajjeb illi kull darba ma ninsewx tagħna. Jiena fil-fatt se nibda biċċa kidba li għamlet bħala introduzzjoni. Anna Borġ Cardona. Il-mistidna tagħna llum. Anna Borġ Cardona. Bonġu Manuel, bonġu. Bonġu. Semija kolla. Bonġu Anna. Fejn qiegħda tkellimna dwar it-tradizzjonijiet tagħna u ħassejt illi tajjeb illi nagħmlu din il- ħansejħilha sejħa. Sejħa u minn banda twiddiba wkoll. Għax qed tiftenna għajnejna fuq dak li għaddej minna bħala poplu u forsi bħala ġenerazzjoni dinjija wkoll. Tgħidilna aħna m'aħna xejn gburin bit-tradizzjonijiet tagħna. U mhux qed ngħid għall-festi, qatt ma pruvajna nsalvaw dak li kellna, imma tlaqna kollox u ħallejnih jispiċċa u jtir mar-riħ. Nista' nsemmi ħafna affarijiet li nixtieq li l-Maltin ta' qabilna għamlu xi ftit sforz biex jisalvawhom, il-ħafna sfin li kellna, pereżempju, x'sar minnu. Kien hemm ħafna żifniet differenti ta' kull okkażjoni. Iż-żifniet tal-karnival, il-birgu kellu żifniet partikulari tiegħu. Il-kontradanza jew il-Maltija li kienu jsejħula żifna nazzjonali kollox telaq. Flimma pajjiż ma tarax it-tfal jitqalmu u jisfnu s-sfin tradizzjonali tagħhom. Jew jilbsu l-ilbies tradizzjonali tal-post. Ikantaw jew jannu l-għanijiet ta' pajjiżhom. Jew idoqqu l-istrumenti tradizzjonali tal-pajjiż. U gburin bihom, gburin. Aħna le. Kif taħsbu li jista' jkollna identità Maltija, identità tagħna? U ma nkunux l-istess bħal kulħadd. B'xejn differenti, xejn speċjali, xejn uniku, xejn interessanti li jiġbed lin-nies. Ma nintarfux bħala Maltin. Isna biċċa ċikku l-poplu ta' pajjiżi oħra. Ejdu li kif jista' jkollna identità Maltija. Għandna marda li naqerdu it-tajjeb tagħna mingħajr ma nqisuh. Biżejjed tara x'qed nagħmlu fl-irħula tagħna, naqerdu l-bini sabiħ u uniku u l-pajsaġġ ta' madwarna u nibnu dak il-kruha li tista' ssibu fi kwalunkwe post u ħadd ma jħares li ħdartejn. Kemm nistgħu nkunu boloħ. U l-istess fit-tradizzjonijiet sbieħ tagħna. U iva, il-barranin jaraw u japprezzaw ħafna iżjed minna. Naqta' qalbi minn dal-pajjiż. Din l-aħħar frażi dbeżżani jiena, għax ngħid kieku Anna Borġ Cardona taqta' qalba minn dal-pajjiż, tħallina kif ngħidu inċotla. Sewwa, jiġifieri tħallina bidejna marbutin mingħajr il-ġid li qed tagħmlilna. Qed tarrafna tina informazzjoni dwar x'aħna. Aħna x'konna għax aħna fl-aħħar mill-aħħar isna Vleġġa, l-ponta tal-Vleġġa. Imma Vleġġa twila u hemm storja warajna. Anna, Skilli. Dik tibtaf moment il-rabja ta' sow. Iva, u għalekket, ija tuddiba u koll. Għax inti kont il-rabjata, għax ma jistax ma jirrabjax min iħobb il-kultura Maltija u l-identità Maltija u jara. Ħafna illi għanna ftit nis, ftit hemm grupp ġmielu ta' nis illi iħobbu il-kultura Maltija u qegħdin jistudjawha minn il-pittura, minn il-lingwa, minn il-mużika bħal għandna. Imma għal dawn hemm ħafna u ħafna oħrajn illi ħarsu biss lejn is-solt, lejn il-flus u għalihom jibqgħu għaddejjin ishom isom magna tal-ħart ħanejtek sewa u ikissru il-witx kollu. Kif kien illi ġik illi inkramt daqsek għal-kultura Maltija, l-istudja tal-kultura Maltija? Il-mużika dejjem kienet fajti minn du kont tifla żgħira, ġifieri dejjem tallimt il-pjanu, l-mamma għallmet mill-pjanu. Sewa, ġifieri kien il-pjanu li jmexxik per-pjanu. Il-mużika li jmexxik. Il-mużika minn hemm bdiet. Imma kif taf il-papa kien dejjem riċerka, George Zamit Memphil, ħin jagħmel ħafna riċerka dejjem. Xi darba nitkellmu tkun mistiedna imma fuq sewa li kien riċerkatur kbir fuq il- ġeoloġija fossili u paleontologija ma dux jaqsam xej ġifiri ma barra li kien tabib maruf u tabib tabib taħna għal-ħafna zmin imma ġifiri ħat minant il-mama il-mużika minant il-papa il-riċerka u wasal zmin il-papa u kol kien interessat fil-folklor ġifiri kien interessa per eżempju il-fossili u l-folklor tagħhom. U jiena ġieli kien jiġbor li affarijiet jgħidli aran di mużika jew xi għanja jew xi ħaġa li jkun. Ġifieri dejjem kien hemm ma nafx bdiet mingħajr ma naf li bdiet dil-biċċa xogħol. Mbagħad bdejt ovvjament niġbor jien affarijiet fuq l-istrumenti u fuq il- il-kultura mużikali. U minn hemm naħseb ma waqaft qatt. Veru ma waqaft qatt. U għamilt ħafna affarijiet għandna. Naħseb li l-jum kif ngħidu tirrealizza li tagħmel illum titfa' ħarsek fuq ħaġa, għadha titfa' ħarsek fuq l-oħra, u mbagħad jinġema ħafna xogħol. U naħseb kien hemm momenti fejn dan irrealizzajtu inti, pereżempju, fil-wirja tant sabiħa li kont għamilt fil-2019 minn għalija u veru. Tal-patrimonju? Tal-fondazzjoni patrimonju. Għax hemmhekk kellek firxa sabiħa fuq il-mużika f'kull mod tagħha. Allura mill-aktar primittiva. Allura ix-xogħol tiegħek awtomatikament jtejjer fuq dan ħdimt, fuq dan ħdimt, fuq dan għadni ma ħdimt, ċara da jista' jkun interessanti. Sewa. Ħalli nitkellmu daqsxejn fuq il-mużika in ġenerali l-ewwel nett. Għax il-mużika f'ħafna pajjiżi Ewropej u forsi anke b'nadi oħra u f'Malta wkoll naturalment. Kienet dejjem tiddependi minn kultura marbuta kif għedna mal-kultura. U il-kultura ma kenniex kultura waħda, imma kenna mill-inqas żewġ saffi biex dan programm qasir mhux ma nistgħux ninżlu mhux isensiela, u allura ħanitkellmu b'mod iktar sempliċi. Kellek il-kultura popolari tan-nies u x'tassew. U il-kultura tamminu iktar kolt, iktar għandu iktar studja, iktar għandu kuntatti, ħafna drabi il-lingwa u tidħol ħafna, għax il-lingwa hija muftiħ, u allura kenna f'Malta, biex niġu għal-Malta, kenna dawk li jitkellmu l-Malti biss, mbagħad kellek li l-Malti kien għadu tagħhom qarbi ħafna, semitiku ħafna, mbagħad kellek il-kultura għolja, jajdula għolja, ma għanda xejn għolja, ġifiri kull-kultura hija differenti, infatti jina. Differenti. Narrom pala il-kultura ta' Malta, kull saf ta' poplu Malti. Sewa, sewa. Ma naqta xej barra, kolla huma parti mill-kultura tagħna. U tal-kultura ta' dawn ħanajdula l-kultura l-għolja u l-baxxa x'dejjem tradizzjonalment dejjem sejħula ma kellha xej baxx u ma kellna xejn għolja ħana ċara. Imma kienu nies illi kellhom iktar mezzi, illi kienu jafu l-lingwa iktar minn lingwa waħda, kienu jkunu jafu fi żmien l-isqalli oħrajn Taljan, eventualment l-Ingliż qabel l-oħrajn sewwa. U allura kellhom kienu jibgħatu l-uliedhom ħafna drabi jistudjaw anke barra, u allura ikollhom ftuħ ikbar, ħanejdu hekk. Għax kull ma hu kwistjoni ta' ftuħ. Kulħadd għandu moħħu, anke tal-kultura baxxa kellhom moħħhom. Ma kellhomx iċ-ċans illi jkunu f'wisa usa, sewwa f'post jew b'kultura usa. Fil-mużika, għax dana jirrifletti ruħu f'kull qasam tal-kultura. Eżatt. Fil-lingwa, per eżempju, diġa semmejna li kellna min jitkellem il-Malti semitiku ħafna, imbagħad kellek il-klassi tal-kultura l-għolja li kienu jkunu jafu l-isqalli Taljan jew l-Ingliż, u anke kienu il-Malti tagħhom kien daqsxejn differenti propju għaliex kienu jisselfu ħafna iktar kliem, jiġu bżonn biex jesprimu ruhom, ħafna iktar kliem missellef, jekk tara jekk il-semija għandhom xi kuntratt f'idejhom per eżempju, jindunaw li ħafna mill-kliem laqqas tifmu tmur għand il-notar biex jispiegaw lek. Għaliex għax kien missellef u użat f'dak il-livell biss. Mbagħad il-notar kien jispiegaw. Jispiegaw. Ħafif ħafif. Sewa. Fil-mużika għandna dawn iż-żewġ saffi. Iva, bla dubju għandna. Infatti l-aħħar xogħol li kont qed nagħmel kien fuq il-poplu tal-Belt, per eżempju, fejn dħaltu ħafna mal-Ingliżi u l-kultura li kien hemm dak iż-żmien, qed ngħidu is-seklu 19. Fejn Malta kienu qed jistampaw il-mużika dak iż-żmien u kienet il-familja Brockdorf li kienet qed tagħmel dan ix-xogħol. U anki jien kont sorpriżja meta bdejt insib kemm kienu stampaw mużika u kemm kien hawn kompożituri li Maltin li jażlu jistampaw hawn Malta flok joqogħdu jmorru barra kienet biċċa xogħol, m'hemmx internet u m'hemm xejn. Jiġifieri jew tivvjaġġa int bil-biċċa mużika biex tistampa barra, jew tibgħata u tistenna. Jiena nista' ngħidlek li meta tajt it-taħdita tiegħek fuq dan l-istampa. Kienet skoperta kbira għal-biċċa kbira minna, anke minn kien interessat fil-mużika Maltija anke qabel, għax għandna qiegħda taħdem u taħdem għar-rasa fis-sens. Però għandna fl-istess ħin tagħmel ħaġa tajba li kultant żmien tinfurmana għax inkella aqas inkunu nafu u tinfurmana b'taħdita ġifieri. U għamlet ħafna taħdidiet barra minn li għamlet ħafna taħdidiet barra, ta' għamlet taħdidiet Malta, kif qed insemmu, u ikun okkażjoni biex inkunu nafu wieħed x'qed kull min iħobb il-kultura Maltija x'qed jiġi mfittex fil-qasam li jiltaqgħu. U ħafna drabi jiltaqgħu, veru. Sewa, il-Maltin ħafna drabi meta tgħidilhom il-mużika Maltija, aktar xi morru tgħidilhom x'inhi il-mużika Maltija, jgħidlek l-għana. Issa nistgħu ngħidu li huwa l-għana biss, jew kien hemm mużika oħra jew melodiji oħra illi kienu jeżistu. L-ewwel nett l-għana jider li jena menix muzikologu zgur. Imma ftit esperjenza tal-ħaġa għandi. Il-numru ta' melodiji li waslunna tal-għana huwa limitat. Limitat. Għaliex is-saħħa tal-għana fl-aħħar mill-aħħar mhux għax aħna naqsin din natura, sax kultant hekk naħsbu. Imma għaliex għandek mużika li inti tqiegħed il-kliem u l-bravura għal ħafna għannejja hija li tqiegħed il-kliem tajjeb ħafna fuq il-mużika tradizzjonali, fuq il-mużika li smajt minn ta' qablek u se tkompli inti. U allura mużikalment ma tiżviluppax wisq. Issa, xi kemm għandna melodija minn dawn, għax għandna pereżempju tal-ballata, ġifieri tal-fatt dawlu. U mbagħad hemm l-għana tal-fatt il-ballata dejjem kważi kważi dejjem fuq dik il-minore dejjem l-istess. Ekku, l-istess melodija. Kun ta' Sweet il-qalb isa sewwa. U interessanti li sejħula bit-Taljan, il-minore. U t-taħlita tagħna tidher dejjem f'kollox. Il-mużika tagħna għalgurja qed nannu bil-Malti, l-akkumpanjament li jkun hemm fuq il-kitarri, dak juri li hemm influenzi minnaħa tal-Italja pereżempju, ta' Spanja, sewwa hemm ħafna influenzi, ġifieri flana biss diġà hemm ħafna influenzi minn kull imkien. Pajjiż-żgħir Mediterranja. Għax pajjiż-żgħir naħseb jiena jiena l-inqas għandi teorija ma nafx kemm tista' ġifieri tarmilli teorija ħsieb. Illi pajjiż żgħir daqsna diffiċli biex imexxi movimentu biex jiżviluppa movimentu aktarx nisselfu imma mbagħad għandna sitwazzjoni partikolari tagħna. Fiċ-ċokon tagħna fejn l-irjieħ differenti jiltaqgħu u joħolqu xi ħaġa ġdida li tkun nagħmluha tagħna. Nagħmluha tagħna. Nagħmluha tagħna. Anki jekk issellifna, xorta nagħmluha tagħna. Ekku, jiena it-teżi tiegħi fil-fatt tad-dottorat kienet fuq kif nisselfu l-verbi mill-Taljan mill-isqalli mit-Taljan u mill-Ingliż u kif ħallejna dak li kellna. Il-parti arbija u ġofija skoprejna modi kif inħaltuha. U ma tibqax Taljana imma ssir Maltija. Jekk ngħidu il-verb fennaf pejjeb, ġej minn pipa, imma mbagħad ħriġnielu l-eru ħanejtek sewwa u għamilnielu bħal kejjel u kellem li huma mill-arbi għamilna pejjeb. U dak dak huwa l-verb veru Malti ħanejtek, għax sar ma setax isir ħlief Malta. Sar Malti. U naħseb li l-istess ħaġa. L-istess ħaġa jiġri f'kollox, fil-mużika l-istess. Jien ħadd pjaċir li inti qed f'Malta kollox jitħallat, kollox taħlit. U veru, u dak is-seħer għax għal żmien kienu jgħidu kienu jqisu xi difett dan. Sewwa li ma tkunx pedigri isek. Sewa, aħna mhux qed nitkellmu fuq, qed nitkellmu fuq kultura li iktar ma titħallat, iktar issib saħħitha. U allura is-seħer tal-Malti fil-qasam kollu tiegħu huwa mhux tal-lingwa biss qed ngħid fuq tal-kultura, huwa t-taħlit tagħha li rjieħ li ġew minn diversi bradi u minn kulturi tan differenti bħas Semitiku u l-Ewropew. U fl-istess ħin isiru fl-imkien, jaqdu fl-imkien. Sewa. Mela, il-mistoqsija tiegħi l-ewwel, mbagħad bdejna nitkellmu fuq ħaġa oħra, ma kien hemm melodiji oħrajn barra l-għana? Naħseb li kien hemm. Naħseb li kien hemm iżjed melodiji milli nafu llum. Pereżempju kien hemm Favara li kien mużikologu importanti ħafna għal-sqallija, dak kombinazzjoni, fortuna għalina, niżel melodiji ukoll li sema minant il-Baħrin Maltin li kienu sqallija. U mhux melodiji li nafu, jifieri hemm iżjed melodiji. Isom naqsu, bizmin naqsu. l-importanza ntuha iżjed il-poezija milli l-melodiji. Jien naħseb kien hemm iżjed. Emma għallana għall-ispirtu pront għandhom melodiji mod u kifatna għall-ballata, per eżempju, għandhom melodiji oħra. Ma mhux ħafna melodiji, m'għandniex xi. Għandna dik il-waħda wkoll. Born Lisa. Jien ħanina ser insifa. Issa dik per eżempju. Li tawilna bil-mużika b'kollox. Eżatt, dik ġrat. L-iżjed kienu barranin li jinnotaw l-affarijiet, mhux il-Maltin. Dik id-dispjaċini ma ġara, aħna ma konniex nagħtu każ. F'ħafna affarijiet, kull ma tgħid aħna nirrelata għal-lingwa. U fil-Malti l-istess, kellna ħafna Ġermaniżi u Franċiżi li studjaw il-Malti, sewwa. Mbagħad kellna xi wieħed kultant bħal Michelanton Vassalli li interessa ruħu jew De Soldanis. U hekk. Imma ġifieri kienu ħafna li tefgħu għajnejhom fuq Malta għax raw dit-taħlita tagħha. Pereżempju De Soldanis wieħed mill-ewwel li tagħna deskrizzjonijiet tal-istrumenti. U Vassalli iżjed De Soldanis. Għax De Soldanis id-dizzjonarju tiegħu. Kien għamel dizzjonarju li kien enċiklopedija fl-istess ħin, ma mhux enċiklopedija kull kelma. Kull kelma li b'xi mod tista' tkun marbuta mal-kultura Maltija. Kien joqgħod jiddeskrivija fit-tul. U jgħid l-istorja tagħha mela l-Onnella jekk trid tkun taf qabel il-seklu 18 sewa kif kienet, ħajtik informazzjoni. Mbagħad jgħidlek illum. Tintuża hekk, per eżempju, u għal kull ħaġa jagħmel hekk, allura anke mużikalment. L-istrumenti kien l-iżjed wieħed li sibt informazzjoni minn għandu. Liem huma fost l-eqdem strumenti li għandhom? Dik diffiċli, għax per eżempju De Soldanis l-ewwel wieħed li semmilna l-istrumenti, qed nitkellmu fuq nofs is-seklu 18. Mhux sejlu lura iżjed. Ovvjament. Ħafna mill-istudji tiegħek jaslu fuq is-seklu 18 u anke qabel. Ovvja li kienu hawn diġà u li ilhom hawn milli taqra minn De Soldanis u anke minn Vassalli, daw l-istrumenti ilhom hawn, pereżempju żaq. Kif jiddiskrivuha ila hawn, antika, ħaġa antika, imma kemm ma nkunux nafu. U saru studji qabel ma saru mill-Maltin u minnek, saru minn barranin, Amerikani, Handel. Kienu jiġbru melodiji, per eżempju, Badger, George Percy Badger, li kiteb il-ktib tiegħu għal kif tajlu, għal-vjaġġaturi li jiġu Malta kien dak il-ktib. Deskrizzjoni ta' Malta. Deskrizzjoni ta' Malta għawdex. Dak li ġab l-ewwel melodija bil-klim magħha, mużika u klim. Ekku. U stampata. U min kien stampa, min kien għamilha ta' Brockdorf. Ġifieri għalhekk il-linja ta' Brockdorf kienu minn dejjem qed jiktbu l-mużika. Litografija kienet ġifieri fuq il-ġebla. Stampa minn fuq il-ġebla. Jien fil-skoperta tal-affarijiet tal-poplu fis-sittenijiet, reġa' kien hemm dik il-xewqa tal-folk u hekk. Kont stampajta darba dik irġajt. Għax tanto ġobni dik il-melodija konna il-grupp konna nkantawha. Sabiħa ħafna. Sabiħa ħafna. Il-poezija sabiħa ħafna. U għandha dak it-trik komuni kien illi l-aħħar vers tal-istrofa jibda l-istrofa ta' wara. Allura maquda ħafna. U hija għanja sabiħa ħafna. Ħaġa li baqgħet issir. Jiena naħseb li hija mix-xogħol tal- tal-poplu, għax għandha ċertu klim li huwa daqsxejn. Jista' jkun, iva, jista' jkun. Infatt anki l-fatt li nġabret u nkidbet, anki dawk l-għanijiet l-oħra ta' l-inkidbu emmek u kol, un-bat dunkar. Ta' sempris, għettejt? Ta' sempris, yes. L-istess, dak ftit, ftit, l-istess periodu, insomma, seklu 18 edin. Dawk l-ewel tlet għaniet. L-ewel tlet għaniet Maltin. Li fossom għem wahda sabiħa ħafna verament, dak ta' tama. Min jitma fit-tama? Tama t-arrabi. Għamil riħ fil-bomblu. Fuħet mill-axar. Jasli t-ferbi. Sabiħa ħafna. Dik għada fanja ġifiri. Dik għanja. Għanja. Wahda mill-ewel tlet għanijiet li għanna. Imma publikom anke dunkar. Parti għamil il-mużika. Nizzel il-mużika taħħom. Dik l-interessanti li stajna naqdu għom emmek. Din il-riċerka kbira tiħu ħafna u ħafna żmien. U taħseb li waxal ċimkien u t-sip li jem ħafna zjiet, ġibid ek dejjem jiġi. U anke biex t-studja qasam wieħed, issa għandna din in-nota fija li infirxet ħafna fuq dejjem fuq il-qasam tal-mużika u l-folklor marbut magħha, ħanejtek sewa, kif qalet fuq il-papa tagħha fil-fatt. Imma huwa ġifi nixtieq issemmiha jirrealizzaw li ħaġa li qed tgħidilna f'żewġ kelmiet tkun taf ħaddilha il-ġimgħat u x-xhur tfittex f'dokumenti u veru. Għamlet ħafna tiftix f'dokumenti barra minn Malta. Għax fuq Malta jeżisti ħafna, teżisti ħafna informazzjoni imma mxarda. U trid ikollok daqsxejn in-naska jgħidula, ix-xamma, u tajt ara, hemmhekk jista' jkun hemm tiftix, kellek esperjenzi jekk inti. Dak tal-British Library, per eżempju. Tina daqsxejn hekk esperjenza ta' fittixa. Issa, kont imur regolari l-British Library, kull sena imur fittex u ngħaddi ġimgħa hemm ġew minn filgħodu sa fil-għaxija ġifieri. Flok tmur. Id-dur dawra. Id-dur dawra. Mbagħad fil-weekend meta l-aħħar ġurnata huma ftit shopping. Biex tindumna l-imsifra. Il-ħajja kuntenta ma ta' riċerkatriċi. Imma hemmhekk sibt kont għanijiet li kienu nkidbu u stampati għaw Malta bil-litografija ma kellhomx fuqhom min stampom. Minn fej ħarġu, imma kienu illegati ma affarijiet oħra li kienu stampaw il-Church Missionary Society, jiġifieri il-soċjetà protestanta li kienu hawn Malta li kienu jistampaw xogħol religjuż suppost mhux għal Malta imma biex iqasmuh fl-Afrika ta' fuq, fil-Greċja u madwarna. Ma kellhomx permess li jistampaw affarijiet bil-Malti jew bit-Taljan laqqas li ftiehem mill-poplu. Imma xorta stampaw daw l-għanijiet tar-reliġjon. Kienu joqogħdu attenti ħafna l-Ingliżi biex ma joffendux il-Gvernatur ġifier kien ta' ordni li ma jistampawx u jxerdu għaw Malta. Kollox kien kellu jaddi minn mill-skrutinju tiegħu. Imma daw l-għanijiet ħarbu xi mod jew ieħor ħarġu. Għax ma rridx ikollu x'jaqsam jiksira. Jiksira mal-awtoritajiet Maltin. Allura kienu jippruvaw jiftehmu jippruvaw jagħmlu l-linji bejniethom biex wieħed ma jirfiss il-kallu tal-ieħor insomma. Eżatt. Sewwa. U hawnhekk tidħol. Kenna xi telefonati ta' imma aħna fl-istess ħin jiddispjaċina għax issemmiha kultant. Hello. Bonġu. Nsemmulek. Bonġu kbir. Bonġu. Eħ qed nisma' kemm titkellmu fuq il-mużika Malti hawnhekk. Sewa. L-għana jien għandu l-kitara tal-għana. Sewa. Hemm xi tmien, hemm tmienja żgur. L-għana mhix kulu l-istess id-daqq. L-għana għandek. Nofston tal-fa, prejem tal-fa, prejem tal-sol, prejem tal-re, prejem tal-mi minore, prejem tal-sol minore. Tantem, imbatem t-t-t-t-do, dak li kunat datta tal-menħajanni. Proset. Perkusso sol minore, uwa, fuċi tamara. jekk qed għandni mara fatt qed iddoq la sol minore. Ej viva, minħabba t-tonalità, l-għoli tal-vuċi, għax il-nis għandhom. Skonċ vuċi għandhom, għem xie t-menja zgur, mix kilu l-istess, jess għandhom id-daq tal-flajgut, jena niftakar, u jħed il-ħaħaj. Il-ħaħaj, tas-sġiwi. Dak mir-raħaltana kien. Ekku. Dak kien ikun dejjem id-daq il-flajgut għal-absi. Għarri, ħasra kelli. Il-ħaħaj. Il-rekordi. U il-luftet id-għajt ma t-tifelti, għawet l-u il-flajgut ta' missire. اللي هو ده عند ده اللي هنزل مرة كوريو إما جفري أم خافنا دا كواليتا طالع نام شت مين يزقول يا ويتا ما تانش هو ده يندا أبش نكونو شعر يعني ما تانش بقى من ما تانش بقى من يعني هنا يدوي إما أم خافنا فاريتا كبيرة تدا برايم برايم مالتين برايم خافنا نبروفون نبزواله هو أوكي غراسي اسمع jekk inti taqsek dilettant minna u ftit programmi oħra se nagħmlu wieħed fuq il-għana u ħanajdlek u se nagħmlu ġejna kemm il-darba minna programmi ma tawni me kallefem sewa ix-xandir sewa ċempilli imma nsemmu u kellimni iva u nsemmu hawnlek anke il-ħaħaj ħaj u l-għana l-abor mliza minn f-bintu għadik. Ndrim brinkat. Dik u għamela. Aktar xilli aktar għadima kam illi dan. L-studjuzi għal-inqas jajdunna. Id-daqqa taħħa. Il-noti. Il-noti. Il-viva. Il-noti taħħa. Iva, iva. Għax dak kien jajd. Anka l-għannija kien stabilixa ħafna mill-mużika li ta' kompanija imma. Kien importanti ħafna, Indri. Ekku. Għandek il-kallab za ġoħda ċempel li fuqda n-nar. Grazie ħafna. Grazie. Għax hawnhekk hekk aħna ngħidu la mejda, tonda. U kulħadd joffri dak li jaf u il-semiet. Għandna li xi ħadd ieħor. Melodiji. Xorta jibqaw ftit tamma billi imma hemm melodiji ma nsellmulek. Nsellmilkom u ngħid il kompożit tal-programm ġuda minn xar ma nitlix programm jien minnu għax veru jkun interessanti. Grazzi. Jiena l-għana nħobba ħafna. Sewa. Mhux għax id-diski barran imma l-lingwa tagħna tkun veru sabiħa. Vera. Mill-law salla jaqfillu il-budaj, il-bambinu kellom diski veru zbiħ tal-għana. Ħafna bravi, ekku. Veru, issa ħabbilkom naqra waħda. Mela. Għalilek tal-gallarija, idħol ġewa aħseb nubitek, ħutek korroħ kolla żewġu insa biħa ħat majridek. Fuq il-blata ġejja u sejra u fuq il-blata nerġammur u jemmek kandi il-ħanini u xej illi bil-maktur. Da kanini jismu ġowi u ġowi ma najatlux. Najatlu il-alta qalbi jizbaħ minnu man sibsku. Prosit. Prosit. Prosit ħafna. Najdilkom il-miliet u s-sena t-tajba, dak li t-ixtiqalkom kollox s-saxħa, għalli t-koplu z-zommunna f-ħani. Grazie. Dina l-anzjani li nkunu weħedna. Grazie. U l-Madonna t-tikom dak li t-ixtiqalkom, hita. Grazie. Grazie. L-ewel għani għalli għannejtinna, sinjura, kienet kantat anke film minn mill-artist Kalleja. Għax darba tal-buħ ikkanta xi ħaġa hekk każwali għax kellhom żgħir. Ġiet fuħu dak il-ħin. U għallhom ħanagħmlilkom għanja Maltija. Antika. Għadilek imbagħad il- dan. Sewa. Sewa. Konna qegħdin nitkellmu. Hemm xi ħadd. Hello, nsalmilkom. Mela, prof, naqbel ma l-introduzzjoni li għamilt fil-bidu, issa, fil-kultura maltija għanna. Xogħol għandna kien. Grazzi. Fil-kultura maltija għanna il-festi. Fil-festi jitlu il-banet, le? Prost. Issa, fil-banda jindaqu ħafna strumenti. Għandek il-kwartin, klarinet, il-kuronetta, il-saxofon, issa, saxofon hemm ħamsa differenti. Saxofon sopran, alto, tenur, baritnu u l-bax. Jindaq il-kornu, l-althorn, l-eufonju, il-bax, il-katuba, tamborlin, il-pjatti u kont ħanħalli barra trombun. Issa, f'orkestra l-istrumenti jkunu differenti. Għandek il-pjanu u l-kontrabax, dak li marruf bħala double bass, il-saxofon, kornetta, trombun u drums. Issa, mbagħad fl-orkestra tat-teatru barra daw l-istrumenti li semmejt minn barra ġifieri ma jkunx hemm drums, jitlu l-istrumenti tal-korda. Il-viola, il-violin, il-violinċel u il-kontrabax. Sewa. U dawk għandhom katuba postedu l-konsert bass drum. Issa, qabel naħla, nawgura li għanna l-erba, prof, so nishtiq lilkom u l-lezistakom il-komplement tal-festi. Grazie ħafna, grazie ħafna. Grazie ta' xewqat tiegħek li tantiħor. Li bat li anke d-diva. Grazie. Grazie. Fuq il-banda, nitkellmu xi darba għalija. Għalija, għax tant hija importanti. Vasta. U tant kienet l-iskola tal-mużika fir-raħal Malti. Ekku. Sewa, u żammet Seklu 19 għalkemm nitkellmu sa. Għalkemm hija mhix l-orkestra propja sewa, imma fl-istess ħin irnexxiela iżomm il-kultura u l-edukazzjoni mużikali fost il-poplu. Sewa? Illum għandek ħafna u ħafna nies u veru li jafu. Li jafu jaqraw il-mużika. Ma kinux jaqraw il-mużika. Naħseb li jista jkun marriċ ngħid uniku. Illi? Illi ikollok tant nies bħala proporzjon tal-popolazzjoni. Iva, dak li jaqraw il-mużika. Da minn nofs is-seklu 19 bdow il-banet ftit jiżdiedu ma' kull raħal, mbagħad tnej f'kull raħal. Ekku, għax imbagħad titħel il-pika u tiżdied il-mużika. Dawk kellhom jitgħallmu il-mużika mhux kemm idoqqu ma setgħux qabel il-banet ta' wara l-bibina u konna ngħidulhom li joħorġu jdoqqu. Dak ma kinux jafu. Bil-widna. Ħafna minnhom bil-widna kienu, kien hemm min jaf il-mużika, ma ħafna minnhom bil-widna kienet il-mużika. Daw bdew jitgħallmu. U nfatti nsibu l-ewwel xogħol li nkiteb ta' teorija mużikali bil-Malti kien ta' Gaetano Grek. Ta' Grek. Gaetano Grek. Kien ippubblikat. Imħabba tant żdiedu n-nies li rridu jitgħallmu xi strument tal-banda. Illi kellhom bżonn, kien hemm bżonn. Ktejjeb tal-iskola. Ktejjeb, eżatt, ma kienu xejn, kollox kien bit-Taljan. Bl-Ingliż laqgħa żmien, bit-Taljan kienu jġibu kollox. Naħseb is-semmieħ tagħna, palissa ma niftakarx li sem, li kien irreferina għalih għal dak ix-xogħol, qed jieħu pjaċir bħalissa jisimgħu msemmi. Għax kien issuġġerilna li nsemmuh. Qegħdin nsemmuh. Sewa, fil-fatt jisak ma tafx minn fejset ibda. Jekk fejset qiegħed ix-xogħol tal-banda. Għax minn banda enormi, popolari. Huwa popolari. Però l-istrumenti huma mhumiex l-istrumenti popolari tradizzjonali. Inti fuq l-istrumenti tradizzjonali Maltin għamilt ħafna studji wkoll. Jien għandi hawnhekk studju tiegħek fuq ir-rabbaba, per eżempju, ir-rabbaba jew żafżafa. Issemmija naħseb jafu għal xi strumenti jisu tamburlin imma il-ġilda tiegħu tkun imtaqba mhux imtaqba, hemm qasba marbuta miegħu, qasba marbuta mal-ġilt. Tkun marbuta minn taħt, iva. Jien niftakar u għandi anke recordings ta' Franz Farrugia kien jagħmel. Marbuta kienet ta' Franz ukoll. Iva, iva. Ħadt l-impressjoni jiena, xi jiena nara dejjem minn barra qatt ma daqqejta. Qabel jistiraw il-ġilt fuq il-qasrija jew patalott jew. Kienu jorbtu l-qasba fin-nofs minn taħt ġifieri tiġi ma tidhirx. U jistirawha fuq il- qasrija jew. Jien niggosta dejjem l-isem tagħha għax iż-żafżaf hekk ngħidu. Anke għal xi ħaġa oħra, u għandna żewġ ismijiet Malta. Ħaġa mhux normali, ġifieri, ma ssib żewġ ismijiet, iż-żafżafa u r-rabbaba. U kien hemm min qed jgħid ir-rabbaba ħażin għax hemm ir-rabab illi hija strument tal-korda, imma mhix hekk. Imsejħa hekk rabbaba, ġifieri it-tnej kienu jeżistu u De Soldanis diġà isemmi. Illi rababa. Hawnhekk ukoll qed insibu mela strumenti differenti bejn tal-kultura għolja li inti studjajthom ukoll u studjajt il-pubblikazzjonijiet tagħhom. Kellna nies bħal Nani, bħal Buġejja u ħafna nies bravi oħra illi kienu jiktbu u li l-kitbi tagħhom ħafna drabi jinsabu għadhom fil-knejjes u veru. Ekku, manuskritti tal-knejjes. U ġew ippubblikati wkoll fuq CDs illum. Sewa. Mhux kollox ftit minnhom. Taqim ħafna. L-interessanti wkoll Manuel ID, daw il-kompożituri li kienu qed jikkomponu għal knejjes, dak kulħadd kien jismagħhom. Kulħadd kien imur il-knisja u jisma'. L-antifoni kulħadd jafu. Ġifieri mużika isu t-teatru. Ngħidu il-knisja kienet isservi u l-festa. L-unika okkażjoni fejn ċerti nies kienu jisimgħu il-mużika ngħidula klassika. Sewwa ġifieri orkestrali. Għax kien ikun hemm il-tenuri, eċetera, u l-orkestra sħiħa, imbagħad. Jarġaw l-ura għax kienu hemm jiġifieri għall-għana u il-metodi u l-istrumenti popolari. Imma qed jismawha. Qed jisimgħuha, kienu esposti għalija, ma kienux imorru t-teatru. Il-teatru nhar ta' ħadd kien bl-irħis u ħafna nies bdew imorru, ġifieri tara li nfirex. Seklu 19 hija. Iva. U kmieni fis-seklu 20 żgur kienu qed jagħmlu nhar ta' ħadd li jitlu irħis ħafna u ħafna nies kienu qed imorru u li ġara fl-aħħar tas-seklu 19 illi l-opri bdew jikbuhom bil-Malti. Mhux libret imma tajlu. Summary tiegħu biss, ġifieri, mhux libret, mhux il-libret. Imma dak ifisser li n-nies esposti għal dak li kienet isir fit-teatru, l-opri. Veru, għandi xi ħaġa minnhom. Iva, eħe. Ċensina m'ikallef ma titinna xi għanijiet ukoll. Kwartini. Ċensina għandha ġabra kbira ta' għanijiet. Għadditilna, ġentilment, għandna ħsieb li nippubblikaw ġabra sħiħa tal-kwartini, tal-għana tal-banju. U għura, teħden naħseb dir-rokna tal-program. Xewħut marbut imma suġġett tal-lum. Zewġ kitarri u mandolina, kemm iduqqu sbieħ bil-lejl, ix-xebba fil-gallerija u l-ġuvni fit-triq għaddej. Xi ħlewwa ta' kitarrini, kemm iduqqu sbieħ mal-lejl, jinfdu l-qlub u jxuqqu l-għadam, u dmuħ jaqbes mill-lajnejn. Il-kitarra, strument ħelu, maħħa jixraq pastardin, kos it-falli kalla ommok kbar u żgħar kollha ħelwin. Ġejja d-dajsa bil-fanali, l-oħra ġejja bil-baħrin, għandi l-ħanini maħħom bil-kitarra u l-violin. Għat issa minna diversi strumenti muzikali. Pastardin, per eżempju. Għazitom, eħe. Xi strumenti? Pastardin kienet kitarra żgħira. Illi kien idu l-prim. Għax peress li żgħira kella ton oli. U kien iduqqa il-prim kitarrist. Il-prim kitarrist. Pastardin. U nisanaj ċaħġa oħra. Pastardin. Għalija interessant. Mux ta' bxejn. Għaxija taħlita u veru. Bastardin. Bastardin. Interessanti illi għamilt riċerka fuq is-seklu 17. U hemmhekk kien hemm wieħed qed jagħmel il-kitarri, kien kitarraro, x'jismu fuq barra kellu miktub kitarraro jaħdem il-Morales, Matteo Morales. U da fost il-kitarri tiegħu kellu wkoll kellu daqsijiet differenti. U fostom hemm il-bastardin. Nixtieq naf jiena kienx Malti da Morales. Kien twilet Malta. Ma għadu għadu jeżisti. Imma mhux istess familja għax fittix. Marret ukoll. U kien twilet għaw Malta, missieru ġi kellu 17-il sena u baqgħu iż-żewġ Maltija, ġifieri ommu Maltija. U għiex Malta. U kellu l-ħalut il-belt. U kienu ħallut il-belt. Ibih l-istrumenti u jsowi l-istrumenti interessanti li. Kem dam il-ħalut? Baqa sa ċertu żmien? Warajh għala il-ħanut. Kien kaza bottega ġifiri kellu d-dar u kellu il-ħanut isfel. Fejkin, ċitrejkin? Il-belt, Sant'Ursula. Faċċata il-sorijiet. Emmekin, issa Boutique Hotel. Fejkin il-ħanut tijaw? Imma mmurrem ta' forsi jidilmi. Nisimgħu xi ħaġa? Iva, iva. X'naslu? Tkellimna fuq dan taffarijiet. Ma jimpurtax. Tix nagħmlu l-għenija. Ok, ħanibdew. Semmejnija b'xi mod. Mela ħan nispjegaw l-ewwel net x'inhi. Okay. Għenija, għan nispjega l-kelma jena biss, għax aħna tal-lingwa, il-program. Ħafna nies, il-Maltin kollha jifhmu l-kelma għanja, ilna nsemmu għallum. Imma jekk tkun iqsar, iżar, allura tista' sejħilha għenija, mhix komuni, m'għadix komuni llum, imma darba inkitbu numru ta' għenejiet. U għanna skoprit inna fit-tiftix tagħha sitt għanijiet, għenejiet, illi nkidbu għal Malta. Qed ngħid inkidbu għal Malta, għaliex? Jew qed ngħid stampati mill-Protestanti għal Maltin, tfal Maltina, se kellhom skola kienu jgħalmu ġifieri u daw kienu jkantawhom. Jena aħna għazilna wahda li għandax taqsam. Għenija li għandax taqsam mal-miliet. Mal-żmien. U fil-fatt se naqra l-kliem. Għax ma jiftijemx daqstant meta jitkanta. U dak is-żmien irridu ngħidu li l-Malti ftit kien jinkiteb. Li daw kienu għamlu sforz kbir. Tant ma setawx jistampaw blittri normali, indunaw xi ħaġa jridu jagħmlu. U hemm id-daħal bassalli. Dejjem kienet problema. Dejjem problema. Jidħlu l-lajn u ħsejjes oħra. Li dak iż-żmien kienu għadhom ħafna minnhom jinstemgħu jew jinħassu. U allura iktar kienet importanti l-pass tagħhom li jagħmlu. Hawnhekk qed jgħid il-kliem. Għax trakux hemm ħellies milud li hu Kristu issit. Min alla l-missir mibot fil-belt min ta' David. Fis morru, fitxu sibuħ, f'maċtura u mimdut. Tweġġieħ għandkom u sebħ ta' tuħ, għaxballa u madut. U filli stama għana ġdid min ġliba ta' smewit. Teħlil sabiħ li kien jgħid edawna il-kelmiet. Gburija flola lil-mulej, u għena lil-bnedmin, u fema tajba li minnu ħaj u maħfra lil-ħatin. Din hija l-biċċa li se nisimgħu kif tin jinnotaw għandna għax għandna l-erba' wkoll. Il-numru sitta. Għax hija l-aħħar waħda fil-fatt fil-lista. U jinnotaw li l-Malti użat huwa Malti li mhux komuni ħafna, fi ħafna kliem illi aktarx maħdum iktar milli għax huwa qadim. Jiena għall-inqas l-impressjoni tiegħi hija li uħud minnu kien sfurzat ħanejtek sewwa maħluq għall-każ għalkemm ximkien tista' ssibu, per eżempju, trakux li tfisser hekk. Infatti jagħmlu dizzjonarju żgħir. Iva, iva. Fil-ktejjeb. Sewwa, tiex isimha. Hawnhekk skużani, għax tħaltlek jiena, imma biex insemmi wkoll illi għandna ma qadix biss fuq dak li hu miktub, imma ħolqot grupp il-ġukulari illi jista' iwassal dawk l-iskoperti li kienet qiegħda tagħmel. Ma nafx hekk. Nisimgħu iva, iva, iva. Għalhekk infatti. Għalhekk biex nkunu nafu li qed nisimgħu l-ġukulari. X'i strumenti sa nisimgħu hawnhekk? Issa, mar illi ma niftakarx eżatt żiex kien hemm. Imma hemm flaut idoq Silvio Zammit, hemm Ramona idoq il-flaut ukoll u ddoq anki il-pjanu jew keyboard hemmhekk m'hemmx. Imma u hemm Anne Marie Camilleri Podestà li kienet iddoq l-arpa u probabbli percussion jiena u hekk qed tikkanta Bernard Busuttil. Ħa nisimgħu. Interessanti ħafna li instabu li Anna Borx Cardona sabet dawn l-nijiet. N-nijiet li miktubin oriġinarjament minn wieħed magħruf ħafna għall-nijiet sewwa Isaac Watts mingħajr veru. Ftit minnhom influenzati minn Isaac Watts li kien popolari ħafna fid-dinja protestanta. Jiena fit-19 u Joy to the World li jitkanta bħalissa u li ħafna minna jafu kitbu Isaac Watts. Isaac Watts. Qed insemmiħax huwa popolari ħafna bħalissa u veru. Joy to the World. Daw mbagħad tkun naħsibna li ġew stampati fl-1800 32 daw ħarġu daw il hawnhekk naraw banna u mingħajra x'inhi d-differenza tar-riċerkatur qed ngħid sewwa bħala riċerkatur għandna ħafna f'loqsma differenti. Kieku ma nafux b'dawn u b'ħafna affarijiet oħra u ħafna informazzjoni oħra illi tgħidilna xi ħaġa fuqna, fuq l-istorja ta' Malta, ta' dil-gżira, li mhijiex bini u flus biss. Sewa, mija pajjiż fejn in-nies iffaċċjaw il-ħajja mhux dejjem ħafifa u sabu soluzzjoni, pruvaw insibu soluzzjoni. U kellhom il-momenti koroħ, kellhom il-momenti żbieħ u kantaw u daqqew u għandna proprju. U interessanti li l-Ingliżi kienu li qed jippromuovu il-Malti. Dak iż-żmien. Ekku. Kmieni fis-seklu, ġifieri huma kienet jippromovu l-Malti. Għall-iskop tagħhom. Veru għall-iskop tagħhom, imma xorta beda jinkiteb. So għalli ma kellna xej qas alfabet ma kellna għadna. Huma bdew l-ewwel. Meta aħna konna moħħna fit-Taljan iżjed. Għadna kif iċċelebrajna il-200 sena ta' minn Vassalli sewwa. U l-istess storja għandna li imnalla kien John Hookham Frere. Iħor, eżatt. Illi ħalla sal-lezzjonijiet għalix l-università ma rridx tħalla sal-lezzjonijiet tal-Malti. Ma kellix finanzi, ma sabiċ finanzi biżejjed għal tal-Malti u ħallas u minn flusu. Antoine Vella għalinna fil-moddi kellhom mużika oħra. Minn strumenti bħal żafżaf, żaq, iż-żumarra u oħrajn li ma jidħlux flana. Għalinna xi ptib ta' mużika oħra. Żgur li kienu jdoqqu. Ekku, interessanti l-punt. Għax aħna l-lana dejjem nafu bil-kitarri. U mhux neċessarjament kienu jużaw kitarri, akkumpanjament. Spiss ma kienu kun hemm xejn. Imma bħala akkumpanjament li nafuh bil-kitarra. Bil-kitarri. Mentri la darba kien jeżistu l-argument ta' Antoine qed nifhmu kienha. Bil-forsi li kien hemm mużika oħra biex tindaq. Kien hemm mużika oħra. Strumenti. Dawk li semmejna ta' wara l-bibin kienu jmorru bl-istrumenti li jafu u jdoqqu. Imbagħad kif għedna min ħaġa tasal għal ħaġa oħra. Se ngħid ħaġa oħra. Kien hemm strumenti li huma marbutin ma' żmien tas-sena. Per eżempju, din iż-żafżafar jew rabbaba marbuta mal-karnival kienet. U iż-żaq marbuta mal-miliet. Fil-miliet kienu joħorġu taż-żaq idoqgħu fit-toroq, magħhom ġieli kienu kun hemm tat-tambur, u żaq it-tambur flimkien idoqgħu fit-toroq jitilgħu sal-knisja, jimurru fil-ħula oħra anki. Il-carol singing li namlu. Eżatt, dakken, u naraw l-istess drawa fis-qallija fej jinżlu il-forsi nisimaw il-ta' Rosa Balistreri. Kienu jinżlu mil-montagni u jdoqqu il-ċammaredda. Kienet il-ċirimella. Ċirimella, imma differenti. Il-backpipe tagħhom. Imma kompletament differenti. Issa din interessanti li nisimgħu biċċa minn ninu tal-miliet fija. So, ħan nisimgħu biċċa. Interessanti, doppja mena. Sona sona, charametra, sospirosa so compagna, ven a fare la nuvena, lu pasturi di montagna, benedetto lu pasturi che va e canta allo Signore. Charameggiaro, charameggiaro, vai una sunata sopra l'altaro, calo Signore, quando nasceo tutte le case benedici, e fa la veggia, la ninna reggia, la charameggia, suona così, e fa la veggia. La ninna reggia, la charameggia, suona così. così. Como xuxa chamundana e la nive na biangura dici tutta la campagna o oh, che veggia la natura porta sempre lu pasturi dalla nive lo splendore ciarameggiaro ciarameggiaro fai una sonata sopra l'altare calo signore quando nasceo tutte le case benedete a far la veggia la minaretta la ciarameggia suona così e far la veggia la ninareggia la ciarameggia suona così. Sijmil insibu l-eruq tana insibu l-eruq tana insibu l-eruq taħlita l-eruq tana ma jem tinduna li fisqallija l-istess memlodija ta' Ninu Ninu tal-Miliet li tant namluwa tana edha jemmu kol dina Rosa Balistreri kienet kantanta li fil-sittenijiet u sebenijiet kienet edha tir-rekordja ħafna minn dawn il-motivi popolari. Dal-motivi kienu kollha li ġabar favara, dik l-interessanti, ġifieri seklu ta' qabel kien ġabar daw il-melodiji kollha u kien hemm Paolo Emilio Carapezza li għadu kif miet issa, mużikologu kbir ukoll. Daqhomla u adottatom u saru tagħha. Tismagħha issa ila tan-nieqa ħajjita kollha dik. Ċara medda. Mela, mela. Iva, kont se najt qabel u għafna għaldin. Minn ħaġa fil-riċerka, ħaġa t-waslek għall-oħra. Umbat, ħafna drabi għall-inqas mill-esperienza tiegħi, il-ħaġa ġili tħallija daqxejn fuq li xkaffa. Ekku, imbat jasal il-moment għalija u koll. U inti ktibt anke artiklu, per eżempju, fost il-ħafna fuq l-ajjat tal-bejja. Imma mhux l-ajjat tal-bejja tissa. Ta' seklu 19 ukoll. Għamilt riċerka fuqhom. Il-melodiji mhux imniżlin, imma hemm ċerti affarijiet, per eżempju, li l-bejjieh kien dejjem itella idejh ma' widnejh qabel l-ajta tiegħu. Ħaġa li jużaw l-annejja u kienu ħanajtek għax imbagħad bil-microphones spiċċaw neħħuha. Imma dik kienet tipika tal-għana, ħaġa tipika. Affarijiet li l-lemminija normalment kikun lemini. Itella ħama widnejh. Ta' xelluk naħseb ix-xellugin. U jista' jkun it-tnejn naħseb jien ma nafx. Imma teda biex tagħmel qisu. Wara widnejk nifima għax tisma' iżjed. Imma issa xi ħaġa li saret abitudini li jagħmluha. U jekk immorru lura u il-Mużulmani anki fuq il-minoret ukoll jagħmel hekk. Issa x'inhi xi ħaġa jkun hemm imma għax mhix neċessarja. U minaret bil-mikrofon żgur li mhijiex. Ma forsi tisma' ħjar il-vuċi tiegħek? Forsi tisma' ħjar. Għax taqbada iktar? Taqbada iktar. Min jaf? Ħani għadu telefonata. Sermulek. Hello, Charlie Mikallef, Sidney Ursali, nsermilkom. Nsermulek, Charles. Charles. Forsi tal-program, u dik s-sinjura li jemmakom, għandu konna għanna jisimu. Għanna Borċ Cardona. Għara, مش ايه بس بس تفتكر موسيقى فول انسترومنت بس تفتكر لينيسيالي تاعها اش كنت كنت في الاي بي سي بزيت اي بي سي انا بورش كاردونا باش ما تنسيش كاردونا ما الفيرو تعرف فول الانسترومنت فول موسيقى الفيرو استوديات حفله باش نسمعها انا يا ما اتشني ما اتشني تعرفنا فريت فول الاستوديو تاعها ما عندها ال الدكتوراه تاعها من ساوثامبتون لا تيني ما يلو هافنا ما يلو يلو هافنا هذا الدكتوراه تاعها في ساوثامبتون فوق دان الشول ساوثامبتون في تويلت ايزاك واتس من عليا وكل وكل الدور وراه اكو انسرتاتو اي دينا تشارلز اي فالو حاجه ما بنيش من ايدك الطيب انا لربو جراسي من الدوبيو مانويل ونشتي لكم من ايدك الطيب وكل وكانت تستنى لا تدلي تايتونوك جرامي Jena tuħli. Għandi bieċa, nasibawda, minn xie għanja di, għandi bieċa, naqra jeli. Ħanini għadda miħdeja u jien dlong tfajtlu bewsa sħuna u qalbu ġo qalbi daħlet bħalmu fkeħ ġo sarratura. Nixi bieċa għanja. Ella jizgur. Iva, ma jimxie vers daqxen itwal. U xie vers daqxen iqsar, imma kien sewu għom u naraw daqxen, forsi Imma għaj tider li għab bieċa minn għanja, anka l-istil, taħħa u l-klim, Iva. Saratura. Niprofa nara, niprofa nara, xien għandi ħafna, sad kifet tilkom, bizna l-2000 minnu. Nara jimxi wieħed viċin li forsi jkun iktar. Erġejdi naftit. Fil-rima. Eħe, aħjar. Għanna ġekom, neġen għajilkom, taħ. Ħanini għadda meħdeja, u jindlong tfajtlu bewsa fsħuna u qalbu ġo qalbi daħlet bħal muftieħ ġo sarratura, sabiħa. Ħafna. Tajjeb. Ora, issa ħares, il-ċoqlajta jastrument jew le? Il-ċoqlajta. Satajdek, satajdek, kitbet u kol fuq għat ibżax. Iva, użgur li. Strument, isuħ bħala strument, Iva. Kull ma jagħmel il-ħoss, intenzjonalment najdu l-istrument. Da ċuqlajta jintuża liżjed fil-ġimgħa l-kbira u Iva. Dak iż-żminijiet ġifieri hawn ċuqlajti differenti, kollha ngħidulhom ċuqlajta u imma ma tagħhom isaw għadhom. Ġimgħa l-kbira għadha tintuża. Għataw irħula, eħe. Ċari. Iż-żejtun minn għalija. Il-qarn iva, l-qarn ukoll. Ul-bebbuxa ukoll. Il-qarn ġieli kienu jżidulu bedbut, jintuża liżjed fil-karnival. Il-qarn. Charles. Ma ukoll il-bwa, bwa qatt ma smajt. Bwa, b, w, a. Bwa. Bwa, isu arba. Jew eufomju. Mux. Oboe, oboe. Al-oboe naħseb istajt. Kien semmijun. Ġakolina, f-dizzjonarju, iġib B, W, A, Bua. Aha. Bua. Irrit najt li ma nafx. Bua t-fisser injam. Oboe. Jien naħseb li oboa. Oboe. Jien ekka tema. Jajdu. Et jajt isa. Bua et jajt. Isa arpa. Akwilina jajt. Akwilina, ġib. Akwilina, ġib. Bua. Ma nafx infittisha. Batem il-karriljon. Karriljon. Az bua t-fakkarli fl-injam u l-owd. Owd, infatti, għall-lut. Imma labda u jgħatmu rib tal-obu. Jina se po obwe, ma nafx, obwe. Bwe, għaxek jgħajdu obwe. Bwa, jgħajdu. Inviċu għadet. Il-karrijon, il-karrijon xinu, għatmar. Karrijon nipen, imma mish ħagġatana, biex najtek. Nipen differenti għamlu ħossijiet. Sejjes differenti, ġifiri daqsijiet differenti kunu. Ħan is-seġġeri l-ek xaħġa. Anna Borx Kardona ħarġet ukoll ktieb sabiħ ħafna. Faċli. Jismu daq. Koma. Daq. Ana u Sfin Malti. Daq. Ana u Sfin Malti. U sfin Malti, Iva. Sfin. Għax, għax. Għax, għax. Għax, għax. Tfittex ftit? Da kol belt, forse il-belt. Anka online, forse jisib xe wieħed. Għax jissilu ftit l-ħarġ. Iva, ilu, ilu, għana u sfin Malti. U. U d-dur dawra ma l-istrumenti mal-sal. Għandek l-istrumenti tradizjonali Maltin kolla. U kif jintużaw u bl-istampi sabiħ ħafna. Biċċa xolli nħadmet anke għall-iskajjer. Il-veru studjatu l-mużika Maltija. Miktub l-iktar għall-iskajjer, ġifiri mux bċa ħafna terminoloġija mużikali li ma tiftijemx. Tantu hekk li jiena ħadd pjaċir ħafna naqra. Għax semmek nista' nasal. Isma, il-banet emmek. Il-signorina nixtella progressi kvill iktar mill-qed tagħmel. Isma, il-banet emmek. Għadhom jinżammu hemm banda. Għandna l-banda Maltina. Sewa, sewa. Sewa, biex inkunu nafu. Inkunu nafu ftit fuq hemm ukoll. Sewa, proset. Tajjeb. Grazzi ħafna Charles. All right, inselli għalikom, għal-Maltina għaxin kollha. Tamtieħor aħna lil min qed segwina minn barra. Saħħa. Tajjeb. Għandna poeżija li liex dan huwa l-aħħar programm qabel il-miliet. Ġimgħa d-dieħla l-programm jkun irrekordjat. U batinna Joseph Cini, il-poeta tagħna, Paċi u Slim, Gustusa. Xogħlu? Xogħlu, xogħlu. Dana huwa l-poeta tal-rokna tal-poeżija fideh. Kull ġimgħa jieħu suġġett li m'għandux żmien ħafna drabi għax ħabba. Tarlum fuq il-miliet. Nisimgħu. Paċi u Slim, terraqna t-toroq imserpa, ħabbatna mhux ftit bibien. Rokna fejn middurasna ma seħħilna nsibu mkien. Imxejna lejn tar fir-raħal, bil-passi bil-mod bħal qtar, u post fejn stajna nistrieħu, sibna biss daqsxejn ta' għar. Ir-raġel, martu u jiena, fittixna rokna għall-mistrieħ. Il-mara deret madura, kien żdied sew tal-ħlas lu ġieħ. Kont mixħut mal-art għal-tuli. In-nas kien għamel bija, inħsat kif iskiet inkiser mill-biki ta' tarbija. Barra l-għar il-maħd dawl qawwi li għammixli l-għajnejja. Iżda xorta stajt nitaxxaq bil-wilt li kien hemm ħdejja. Bla mistenni ġew xi rajja li ferħu bit-tarbija. U għall-omma u mis-siera kellhom kliem ta' fuħrija. Jien ukoll xtaqt ngħid xi ħaġa, imma f'ommi m'għandux kliem. Għalek bdejt ninħaq kem niflaħ, għax rrit nejt Paċi u Slim. Flaħħa tal-poezija, skoprejna minnu l-awtur. Mux mal-awtur ta', mux ġoċini, mux ħmar zgur. Għax kull darba jħarġinna poezija bil-klim vera jgħattajja. Grazzi ħafna ġo, u l-festi t-tajba li jgħida kull l-eżistija. Tajjeb. Aħna fadlinna 5 minuti l-mażbulu. Jgħaddi l-ħin. Ħan nitkellmu għax issa naqilbu mill-miliet u naħsbu ftit fl-istrina. Għandna id-daqqa tal-istrina. Għandek? Iva. Tal-istrina mela. X'tajdilna fuq għadin? Di xi ħadd diġà semma, daqqa tal-isfina kienet tindaq minn wieħed tas-siġġiewi li semmejna qabel il-ħaħaj. Mbagħad uża Charles Camilleri minn għalija wkoll. Għax il-Charles. Daqqa tal-istrina? Iva, jidherli bil. Ma nafx, ma naħsibx li kienet di. Thank you. kemmi sabiħa. Dik niduqqa fuq il-flejguta. Iva, jena għandi rikordi taħħa. L-originali. Dik li kan se nissuġġerilu. Dik Giuseppe Cassar Pulicino. Iva, iva. Bissaħħatijo illi għanna. Giuseppe għamil ħafna rikordiks mal-għannejja u mad-daqqaqa. Eżat. Mux muzikologu imma kem għamil xol u fuqu ġifiri l-ibnejna għax kiku. Ekku, u bena u kol fuq. L-ewwel Malti li veru. U bena u kol fuq. De Soldanis fuq il-formazzjoni ta' De Soldanis tal-MNM imma għaraf jagħmel dawn il-recordings li nixtieq nistaqsik l-aħħar ħaġa qed jgħidulna x'tissuġġerixxi biex dawn il-melodiji li huma sbieħ tismagħhom sbieħ anke għallum kif nistgħu nwasluhom iktar. Aħna ndoqqu rikordjajna ġifiri għamilna imma. Issa naħseb se morru fuq Spotify. Dik is-soluzzjoni, issa għax CDs ħadd ma jixtri CDs iżjed, qas nistgħu ndoqquhom iżjed. Se nipprovaw nagħmluhom fuq Spotify. Miktar qed ngħid ukoll li dik tip ta' mużika terġa' tinstema' miż-żgħażagħ biex fil-kompożizzjonijiet Maltin tagħhom ġodda. ċaħħaġa li konna provajna namlu fil-lanja tal-poplu, bidu. U xi ħaffarijiet ħarġu interessanti li jiġdu l-oriġini Maltija tal-mużika u fl-istess ħin huma adattati għallum. Charles Camilleri kien adatta anki Carmelo Paċ, per eżempju, użaw xaħal li tinduna li hemm Malti. Ekku, aħna ma kenniex iċ-ċans insemmu x-xogħol ta' Charles, x-xogħol kbir li ħarab. Biex bħal ħafna kompożituri speċjalment minn għalija tal-Ewropa tal-Vant kienu jerġgħu qajmu l-mużika tal-poplu u jirrekordjaw b'orkestra u hekk. U allura tibda tintlaqa minn widnejn li mdorrin b'dak il-mod. Ħajkun għandna l-qwaw, grazzi ħafna. Għandna. L-ewwel grazzi mhux tal-programm biss, imma tax-xogħol ta' din il-ħidma kollha li tagħmel u nissuġġerixxu illi l-semija jsegu ħafna dan ix-xogħol għax huwa xogħol qed isir għalina u bolo ħinkunu aħna jekk ma nsegwuh, xo veru. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom, ringrazzjakom. Li tittajjeb kulħadd. Tant ieħor lilek nirringrazzjaw ukoll is-semmija li kienu magħna nagħtukom il-festijiet tajba. Inkunu magħkom is-sibt li ġej. Nirringrazzjawkom tax-xewqat ukoll. Ekku. Grazzi ħafna ħbieb. Nagħmlu appuntament tal-ħalum minn tiegħi msaħħa. Il-Milit it-Tajjeb.